źródła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy Solidarnej Polski zapowiedzieli kolejne zmiany w sądownictwie podczas konwencji w Warszawie. Platforma Obywatelska ma nowy zarząd, znalazło się w nim 6 nowych osób. Międzynarodowy Zespół Ekspertów uda się w poniedziałek do Chin prowadzić badania dotyczące koronawirusa, podała Światowa Organizacja Zdrowia. Solidarna Polska proponuje zmianę struktury sądów. Liderzy ugrupowania mówili o tym podczas konwencji programowej w Warszawie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że obecna struktura jest zbyt rozbudowana i konieczne są zmiany. Zmianę w postaci spłaszczenia struktury, likwidacji tej rozbuchanej struktury sądownictwa, wprowadzenie 2 instancji, jednolite stanowisko sędziowskie i łatwiejsze drogi awansowe dla sędziów pracowitych, rzetelnych, których mamy ogromną ilość. Wśród proponowanych reform Marcin Warchoł wymienił też wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Mieliby oni być wybierani w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję i rozpoznawaliby sprawy w uproszczonej procedurze. Mieliby też być pozbawieni immunitetu i podlegać kontroli odwoławczej w ramach sądów rejonowych. Rada Krajowa PO wybrała nowy zarząd krajowy partii. Funkcję nowych wiceprzewodniczących obejmą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i europoseł Bartosz Arłukowicz. Oprócz nich z zastępcami Borysa Budki pozostaną była premier Ewa Kopacz oraz były wicepremier Tomasz Siemoniak. Do zarządu PO dołączyli z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz posłowie Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk, Robert Kropiwnicki i Czesław Mroczek. Tak zmiany w obozach partii komentował szef Platformy Borys Budka. Zmianę zaczęliśmy od nas samych. Zmianę zaczęliśmy od tego, by dać Platformie nową energię. Ale zmianę daliśmy już wcześniej. Tą zmianę pokazaliśmy, budując koalicję obywatelską, koalicję europejską, pokazując, że potrafimy działać wspólnie. W przyszłym tygodniu ma też zostać wybrany nowy szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka zapowiedział, że nie będzie łączył stanowiska przewodniczącego klubu ze stanowiskiem szefa partii. Międzynarodowy Zespół Ekspertów, którzy będą prowadzić badania w sprawie koronawirusa i wspierać lokalnych specjalistów w walce z epidemią, uda się w poniedziałek do Chin, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Rano chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w całych Chinach wzrosła do 722. Łączna liczba zakażonych wzrosła do prawie 35 tysięcy osób. Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Finlandię. W Warszawie po raz trzeci zorganizowano charytatywny bal u dziennikarzy na Foksal. W tym roku na balu w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które je współorganizuje, bawi się rekordowa liczba ponad 250 gości. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński podkreśla, że dochód ze sprzedaży biletów trafi do Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, która wspiera dziennikarzy w trudnych sytuacjach. Fundacja Solidarności Dziennikarskiej pomaga dziennikarzom w trudnych sytuacjach, jeżeli się zdarzą i fundacja ma pieniądze, to wtedy może pomóc dziennikarzom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, czy to profesjonalnej, czy zdrowotnej. Po drugie, fundacja pomaga w procesach prawnych dziennikarzom, którzy się zgłoszą, zresztą nie tylko fundacja, bo i Centrum Monitoringu Wolności Prasy. I po trzecie też chce dbać, bo jeszcze nie dba o edukację dziennikarzy młodych, o relacje z mediami lokalnymi, profesjonalizm naszego zawodu. Tradycyjnie balu dziennikarzy rozpoczął Polonez. Goście usłyszą też największe przeboje gwiazdy wieczoru Marleny Drozdowskiej. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. I na początek wieści z Willingen. Oto jutrzejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich został odwołany. Duje, wieje, skakać się nie da. A dzisiaj dało się i zawody wygrał zresztą pierwszy raz w karierze Niemiec Stefan Leje. Drugie miejsce zajął Norweg Marius Lindvika. Trzecie Kamil Stoch, który po pierwszej serii zresztą prowadził. I tak należą mu się brawa, przekonuje były reprezentant Polski Bartłomiej Kusek. Apetyt był nieco większy, ale wynik dobry, zawsze miejsce na podium dla zawodnika jest takim pozytywnym akcentem dnia. Jeżeli chodzi nawet o skoki Kamila, sam był zadowolony, bardzo dobre skoki, do tego trzecie miejsce, także brawo dla niego. Oprócz Stocha punkty zdobyli także Dawid Kubacki, był 15, a Jakub Wolny 23. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Austriak Stefan Kraft, Kubacki jest 3, a Stoch 6. Wysoko latali w Willingen, nie niżej w Toruniu, gdzie odbył się lekkoatletyczny meeting Copernicus Cup i gdzie padł halowy rekord świata w skoku o tyczce. Armand Duplantis o centymetr poprawił 6-letni rekord Francuza Lavinelliego. Było 6 metrów i 16 centymetrów, jest 6 metrów i 17 cm i teraz należy do 20-latka ze Szwecji. To nie koniec rekordów. Ten krajowy o 41 setnych sekundy w biegu na 400 metrów poprawiła Justyna Święter-Setycz. 51 sekund i 37 setnych i Polka wygrała rywalizację na tym dystansie. Ten bieg jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Czułam, że jestem w gazie, czułam, że jestem dobrze przygotowana. Jednak brakuje mi jeszcze tego obiegania na tej hali, ale ten bieg potoczył się dla mnie prawie idealnie. Może nie idealnie, ale są w wysokiej formie. W plus lidze siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała na własnym parkiecie Kuprum Lubin 3-1. W ekstraklasie piłkarzy Lech Poznań wygrał 3-1 z Rakowem Częstochowa. Korona Kielce zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze, a w trwającym meczu Wisła Kraków prowadzi do przerwy 1-0 z Jagiellonią Białystok. W ligach zagranicznych porażka Hertha Berlin z Krzysztofem Piątkiem w składzie. Porażka 1-3 z Mainz. Piłkarski roller coaster oglądali kibice w meczu Bayer Leverkusen z Borussią Dortmund, to aptekarze wygrali 4-3. A we Włoszech Sampdoria z Karolem Linettem i Bartoszem Bereszyńskim w składzie wygrała 3-1 na wyjeździe z Torino. Hellas Verona gra właśnie z Juventusem Turyn, między słupkami bianconerych Wojciech Szczęsny. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych czwarta porażka PGE w Wida Kielce, tym razem przegrali na wyjeździe z Montpellier 24-25. Czego Kielczanom zabrakło, tłumaczy skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Może troszkę chłodnej głowy pod koniec, w ostatnich 10 minutach meczu, bo możliwe, że denerwowaliśmy się niepotrzebnie którymi decyzjami na boisku i może sami sobie troszkę utrudniliśmy to zadanie. Nie grało się łatwo, szkoda tego meczu, bo wydaje się, że byliśmy na niego dobrze przygotowani. W tabeli prowadzi Kiel przed Telekomem Veszprem i Montpellier. Vive traci do lidera 6 punktów i zajmuje 4. miejsce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze dość duże. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na południowym wschodzie, około 6 w centrum, do 11 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewa, że nie umie się bawić i że zazdrość jest jej grzechem. Śpiewa doskonale w języku angielskim i mocnym, charakterystycznym głosem. Od pierwszych taktów wiadomo, że mamy do czynienia z artystką kompletną. Agata Karczewska pojawi się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Z całego serca zapraszam na transmisję tego właśnie koncertu Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy telewizor i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

czas chyba musiał tutaj zaczarować też. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie to pole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany, i tak chodzimy i na przelaj, i na wskos. A w tej ulicy, która wiedzie na Bielanie, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno dostać, i tak się trudno dostać, bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas chyba musiał tutaj zaczarować też. Ja na początku przez 3 lata byłam w Lodzi, a teraz tutaj mam posady w AWF. I byłam sama. Potem zaczął on przychodzić. Pracuje w radio, muzykalnie, jak sam śpiew. Więc z nim piosenki sobie czasem różne nucę. On czasem skrzypce weźmie, na nich dla mnie gra. A co wieczora na Żoliborz autobusem do tej topoli, która nas tak dobrze zna. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać, bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas chyba musiał tutaj zaczarować deszcz. W plebiscycie na przebój 95-lecia Polskiego Radia Rena Rolska i piosenka Deszcz zajęła 9. miejsce i zebrała prawie 10 tysięcy głosów. Nową wersję opracują panowie Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba, a zaśpiewa ją Łukasz Lach. Ale wcześniej Łukasz Lach zaśpiewa na Torwarze, a potem jeszcze w 2 miejscach w Polsce, w koncercie Ikony Muzyki Poeci Rocka. Te Ikony Muzyki i Poeci Rocka to m.in. Bob Dylan, John Lennon, Jim Morrison, Lou Reed, Patti Smith, Neil Young, Bob Marley i David Bowie. Kilka dni temu w studio imienia Agnieszki Osieckiej pojawili się Łukasz Lach, Paulina Przybysz i John Porter, który jest gościem specjalnym tego koncertu. Opowiedzą trochę, a potem zagrają próbkę, choć skromną i akustyczną, tego co w pełnym wymiarze będzie można na tych koncertach w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy zobaczyć. Zaczyna Łukasz. Tu Łukasz Lach. Będę brał udział w trasie Ikony Muzyki Poeci Rocka jako wokalista i instrumentalista. I bardzo jestem z tego zadowolony, ponieważ repertuar tego koncertu to są w większości utwory z lat 60. i 70., a od dziecka jestem fanem tej epoki. Jest to muzyka, z której mnóstwo moich inspiracji pochodzi, którą się ciągle zasłuchuję i w której cały czas brzydko powiem, grzebię i odkrywam nowych artystów, nowe gatunki muzyczne. Wydaje mi się, że to jest kopalnia, z której można czerpać cały czas. Więc tym bardziej mój udział w tej trasie wydaje mi się naturalny, ale też stawiam siebie przed wyzwaniem, bo na przykład oprócz piosenki Boba Dylana, One More Cup of Coffee, którą wielokrotnie już wykonywałem na koncertach, utwór, który kocham, opowiadający moim zdaniem o relacji Boba Dylana chyba ze swoją muzą, chociaż ja go tak odczytuję i tak zawsze wykonując go tak to sobie wyobrażam, chociaż znając Dylana to interpretacji może być mnóstwo. Więc oprócz Boba Dylana, którego wykonywałem już wielokrotnie, będę między innymi śpiewał utwór Eltona Johna, artysty mi również bardzo bliskiego, ale nigdy niestety nie miałem na scenie, a może stety, nie miałem okazji zaśpiewać jego utworu i tutaj się nadarza taka okazja, z czego jestem bardzo zadowolony. Będzie to utwór Goodbye Yellow Brick Road, czyli chyba jedna z najlepszych płyt, największych płyt Eltona Johna i wspaniały utwór. I oprócz tego taka miłość z czasów nastoletnich, czyli zespół The Doors, z którym pamiętam chodziłem po górach stołowych z Walkmanem na uszach i słuchałem płyty Morrison Hotel. Tutaj będą dwa utwory. Może nie będę mówił jakie, ale jeden mniej znany, jeden bardzo znany. Chyba na koncercie połączymy je zresztą w taką suite. No i bardzo dobrze, bo uważam, że Jimowi Morrisonowi i jego poezji warto poświęcić 10 minut takiego koncertu. Zapraszam Państwa na Ikony Muzyki Poeci Rocka. Zaczynamy już niedługo, bo 15 lutego na warszawskim Torwarze. Trzymajcie kciuki. Jest dużo emocji, jest trochę tremy, ale jest też ogromna ekscytacja z naszej strony. I no, też się cieszę, że wystąpię u boku wspaniałych artystów, takich jak właśnie John Porter, Paulina Przybysz, czy choćby Krystyna Prońko. Ikony Muzyki Poeci Rocka, zapraszam serdecznie. Like a metal lark, and your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go, go, go. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Paulina. Ja chciałam powiedzieć, że trasa Poeci Rocka jest dla mnie trochę chyba korepetycjami z rocka, mam wrażenie, bo całe dzieciństwo i całą swoją młodość spędziłam na słuchaniu hip-hopu i soulu i R&B i bardziej Aretha i Marvin niż faktycznie Dylan. I gdzieś tam bardzo się cieszę, że biorę w tym udział i że mogę się zagłębić w tę poezję i w ogóle w piękno tej muzyki, bo już urosłam i już rozumiem, że jest też reszta muzyki. Śpiewam numery, które gdzieś lepią się z tym, na czym się wychowałam, ale też myślę, że rozwijają mnie. Mam piosenkę Boba Marleya, której tekst zawsze w ogóle gdzieś był we mnie jako motto i znaczenie piosenek o wolności. Myślę, że w ogóle gdzieś tam generalnie nadają sens mojemu życiu, szczególnie artystycznemu. Śpiewam Joni Mitchell, którą tak naprawdę utwór Big Yellow Taxi bardziej znam z utworu Cutie Pie Janet Jackson, gdzie sample "Oh, you know it's time to go, but you don't know what you got till it's gone" znam jednak z muzyki hip-hopowej, ale z radością poznałam cały numer i jego ekologiczny, piękny, egzystencjonalny przekaz. Wchodzę też w skórę Patti Smith, którą podziwiam jako postać, która jest jedną chyba z bardziej naturalnych, konsekwentnie prawdziwych, niezmieniających się w okolicznościach dusz. Więc jaram się tym repertuarem i tym wszystkim, co śpiewają koledzy i koleżanka, w sensie pani Krystyna, nie wiem, czy mogę o niej mówić koleżanka, ale... No, to tyle. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na koncerty. Startujemy na Torwarze 15 lutego. Będzie pięknie. Emancipate yourself. make me energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand outside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the boo. Won't you help to sing the songs of freedom? Is all I ever had. Redemption songs, redemption songs, the songs of freedom, redemption songs. Hi, mówi John Porter. Chciałem wam wszystkich zapraszać na trasę Poeci Rocka. Zaczynając z Warszawy 15. Już niedługo. Hu, hu, hu. Mamy spore niespodzianki. Piosenki mamy wspaniałe. Ja osobiście śpiewam Passenger Iggy Pop, co nie pierwszy raz będziecie słuchać w moim wykonaniu, jak znam życie. Do tego będę śpiewać Walk on the Wild Side, Lou Reed. I... ostatnie, ale nie najmniejsze, ważniejsze, Neil Young, to prawdopodobnie już został obywatelski amerykański, czyli stoję w kolejce za niego. I Keep on Rocking in the Free World, co jest bardzo istotny chyba przekaz teraz. Każdy piosenka, co ja śpiewam, to są głosy mniejszości. Neil Young oczywiście, że śpiewa o jakie jest nierówno w tym świecie, ale musimy ciągle robić, co możemy robić. Lou Reed to wiadomo, nowojorski, ciężki, noir poezja, wspaniały zresztą, czyli to są głosy uliczne w mniejszości. A Iggy Pop jest po prostu facet, kto idzie przez miasto i chce, co należy na niego. Ale bardzo taki Wozoberio sposób. Czyli zapraszam serdecznie, będzie naprawdę, nie będziecie żałować tego, będzie super. There are colors on the street, red, white, and blue. People shuffling in the feet, and they're dead in their shoes. There's a warning sign on the road ahead, a lot of people saying they'd rather be dead. I don't feel like Satan, but that's why they think of me. I just forget it, make it free, and keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. I see a woman on the street with a baby in her hand, under an old street lamp, near a garbage can. She puts the baby away just to buy another hit. She hates her life and what she's done with it. One more kid who ain't never gonna go to school. Girl in love, be cooler. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Oh yeah. We got 1,000 points of light for the homeless man. We got a kinder, gentler machine gun hand. We got department stores and toilet paper, styrofoam box for the ozone labor. Bum says keep a hope alive, fuel to burn and roads to drive. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Yeah. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. A kilka dni przed Johnem, Pauliną i Łukaszem studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedziło czterech bardzo, bardzo, bardzo młodych ludzi. Ale zanim o nich opowiem, to przypomnę jeszcze, że koncert Poeci Rocka Ikony Muzyki, warszawski koncert na Torwarze, dokładnie za tydzień o 19 w przyszłą sobotę. Zaproszenia dla Państwa mamy. Będzie je można zdobyć w magazynku w najbliższy czwartek. A teraz wracamy do zespołu, który nas odwiedził. Nazywa się Inhaler. To move on zupełnie inaczej niż wieczorem tego samego dnia na koncercie, kiedy grali z ogromną energią, pokazali w Osieckiej, że akustycznie tylko z jedną gitarą potrafią zaśpiewać tak pięknie, że chyba po rozmowie z nimi będę Państwu chciał zagrać coś sprzed wielu, wielu lat. A poza tym w ogóle są rozśpiewani, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać, nie śmiałem im przerywać. Hello there. Gary Gary Bandit, Gary Gary Bandit, Gary Gary Bandit, we love you. Hello? Continue, please. Oh, yeah. Gary Gary Bandit, Gary Gary Bandit loves us too. No ale potem zapytałem, czy są w tej chwili w takim momencie swojej kariery, kiedy tak naprawdę nie ma już powrotu, bo wszystko wystrzeliło w kosmos. Definitely feels like it. I think the reality of it is that none of us want to get off it anyway, so you know we're definitely in it for the long run. Oh, yeah. May it last. But how did it start? For fun, perhaps, as always. Yeah. Exactly, as all great things start. It's just fun. And then I think we just enjoy playing music with each other and pretending to be rock stars so much that we decided to actually give it a crack and write songs. Writing from the beginning? Yeah. I mean, awesome. The very start was more just covers and that sort of thing. You know, learning how to play, really. None of us really knew how to play. And then we found Josh, who could actually play the guitar, which was amazing at the time. Still is. And he kind of kicked us into shape. Here, yeah. And do you remember the moment, maybe not exact moment, but the period when you were thinking, well, it's maybe not a hobby anymore. It's a way of, you know, living. Right now. I think one can it come to Poland? Yeah, I mean, and see different places. Kind of opens our eyes to the fact that we could do this properly, which is exciting. Certainly the flight over to America was a bit, wow, we're not, this isn't fun and games anymore. Well, it is all fun so and games. So nothing changed from the 60s. The UK bands going to America. And we did it the old-fashioned way. We went to America and we jumped in a car and loaded up our gear and we drove. I think the longest drive we did was like 8 hours, maybe from Toronto to Chicago or something like that. It's funny, like when we used to dream of like being in like a successful band, the image in my head was like in the back of a van going across the States playing gigs, and we've done that now. So okay. I don't really know what else to do. It's time to pack it in. No tak, z całą pewnością nie ma już odwrotu. Zresztą wygląda na to, że przed nami długa droga i nikt nie bardzo chce wysiadać. A jak się zaczęło? Pewnie po prostu od grania dla przyjemności. Tak, graliśmy dla przyjemności i udawaliśmy, że jesteśmy gwiazdami rocka. Pisaliście od samego początku? Na początku graliśmy głównie covery, no i uczyliśmy się grać, jako że nikt z nas tak naprawdę nie umiał grać na żadnym instrumencie, tylko pojawił się potem nagle Josh, który jest znakomitym gitarzystą i on ulepił z nas zespół. A pamiętacie ten moment, kiedy pomyśleliście, że to już nie zabawa, tylko chyba sposób na życie. Ten moment jest właśnie teraz. Teraz, kiedy przyjechaliśmy do Polski na pierwszą prawdziwą naszą promocję. Wcześniej graliśmy w wielu miejscach, czasami całkiem duże koncerty i stwierdziliśmy, że chyba dajemy radę. Na pewno przełomem dla nas była też podróż do Stanów. Dokładnie tak jak w latach 60. pozwoliłem sobie zauważyć, kiedy zespoły brytyjskie tam próbowały robić prawdziwą karierę. W dodatku zrobiliśmy to w sposób dość oldschoolowy. Jeździliśmy wynajętym samochodem po całych Stanach. Najdłuższa nasza podróż, jeżeli dobrze pamiętam, to z Toronto do Chicago jakieś 8 godzin w ciężarówce. No i to śmieszne, bo kiedy marzyliśmy, żeby być gwiazdami rocka, wyobrażaliśmy sobie to właśnie tak, że będziemy jeździć ciężarówką po Stanach. No i dokładnie tak się to zdarzyło. We did a few tours, just driving ourselves around Ireland and stuff, and then luckily enough, things just started to really pick up, and we found Gary, our wonderful tour manager, who now reluctantly drags us around the world. Commenting from the side on everything. And you said in the old days, just a second ago. I said the old days. He's 56 years old. Yeah, what is he's the old days the now? Band. Yeah. Like I'm in my 80s now, but yeah, the old days was about a year ago. It's kind of snowballed very quickly, this whole thing. The snowball was from small clubs and, you know, like... Not even, I mean, it was like before the small clubs, we had no reputation whatsoever. I mean, we had done a few gigs, But then it's been quite gradual, like very even, the process of getting hype and stuff. I think we got a chance to kind of step up to big gigs a while ago, and we decided not to because we wanted to give touring around Ireland a proper go, kind of learn the ropes, which was a good decision from us because we couldn't play a few years ago. I think if we had just like gotten really big really fast, we wouldn't have actually been a good band, you know, because I think you need to be a small band to actually have something to step on when you get bigger, you know. Do you still feel like it, like a small band? Yeah, definitely. Yeah, we'll always feel like a small band because we are one. Yeah, we're all 5 foot. No tak, mamy za sobą parę tras koncertowych. Przede wszystkim znaleźliśmy Garego, naszego tour menadżera. Pochodzi z Liverpoolu i trudno go zrozumieć. W dodatku cały czas dogaduje z boku. Tak było, potwierdzam. W dawnych czasach, powiedział bodajże Josh, natychmiast wtrąciłem, co dla was oznaczają dawne czasy. Powiedzieli, no brzmi to jak lata 80, ale to było mniej więcej rok temu. Tak naprawdę uczyliśmy się fachu grając po pubach i najmniejszych klubach. Ten nasz rozwój był dość naturalny i wszystko szło powolutku, ale równo do góry. No potem dostaliśmy nagle szansę zagrania dużych koncertów, o ile pamiętam. Tam chodziło o Noela Gallaghera i Kasabian. Nawet dopytałem, czy poznali Noela, czy rozmawiali z nim. Okazało się, że byli jednym z 6 supportów, więc kontakt był minimalny. Ale cieszą się, że jeżdżąc uparcie po Irlandii, po małych miejscach, tak naprawdę nauczyli się grać, bo zbyt szybkie wskoczenie na dużą scenę nie jest właściwe. Trzeba być najpierw małym zespołem po to, żeby wskoczyć po drabinie do góry. A jesteście, czujecie się tak ciągle? Tak, jesteśmy ciągle małym zespołem i zawsze będziemy. Szczególnie, że ja mam gdzieś około 1,60 m. Slipping out of your hand into the dirt, easy as an ice.